Япсыкушенэрэс хьакӏэкъокӏэ зитур. Хыӏушъом сыӏутэу хьакӏэкъокӏэ зыгорэ хым къыхэкӏэ сэугъэ. Схьыбл пытыгъ, бзэкъипшӏи тетыгъ. Ыбзакъохэми танджипшӏ ателъыгъ. Ышъхьэхэми тхьам зэрехъонхэрэ цӏэхэр ателъыгъ. Хьакӏэкъокӏэзэ сэугъэр хьашъу мышъэм фэдагъ. Ау лъакъохэр мышъэ лъакъохэм афэдагъэх, ыжи астаным ыжэ фэдагъ. Блэгъозым ежь илъэкӏыныгъэ, итӏысыпӏэ, итетыгъошхо хьакӏэкъокӏэжым ритыгъэх. Хьакӏэкъокӏэжым ышъхьэхэм язым ежьыр зыгъэлӏэн уӏагъэм фэдэу иӏагъ. Ау а уӏагъэр хужьыгъагъэ. Чӏылъэм тет цӏыф пстэуми ахьакӏэкъокӏэжыр агъэшӏагъэу лъыкӏощтыгъэх. Цӏыфхэм блэгъозыр агъэлъэпӏагъ. Ащ хьакӏэкъокӏэжым тетыгъо зэрыритыгъэм пае. Хьакӏэкъокӏэжыри агъэлъапӏэ заӏуагъ. Хьакӏэкъокӏэжым хэта фэдэр? Хэта езэон зылъэкӏыщтыр? Хьакӏэкъокӏэжым гущыӏэ пагэхэр къыӏонхэуи тхьам ехъонынэуи фит хъугъэ. Мэзэ тӏокӏитӏурэ тӏурэ тетыгъо иӏэнэуи фит хъугъэ. Тхьами тхьам ыцӏи чӏыпӏэу тхьэр зыдэщыӏэми уашъом щыӏэ пстэуми яхъонынэу жэ зэӏуихыгъ. Тхьами цӏыф лъапӏэхэми язэонэу ыкӏи атекӏонэу фит хъугъэ. Унэгъо лъэпкъ пстэуми хэгъэгу пстэуми бзэ пстэуми лъэпкъ пстэуми тетыгъуафэр иӏэнэу фит хъугъэ. Тхьам дунаир къызигъэхъуэм щегъэжьагъэу цӏыфхэу зыцӏэхэр шӏуӏэбзыгъэ шынэм итхылъ-итхэу мыкӏуэдыжьын щыӏэныгъэ зыгъуэтыщт пстэуми анэмыкӏэу дунаим тет цӏыф пстэуми хьакӏэкъокӏэжьыр агъэлъэпӏэщт. Тхьакӏумэ зиӏэм зэхерэх цӏыфхэр хьапсым чӏэзыдзэрэр хьапсыми чӏадзэщт. Сэшхъокӏэ зыукӏырэри сэшхъокӏэ аукӏыжьыщт. Арышъ тхьам ицӏыф лъапӏэхэмэ теубытэныгъэрэ сыпхъагъэрэ ярэӏ. Етӏанэ нэмыкӏ хьакӏэкъокӏэ зыгорэ чӏычӏагъэм къычӏэкӏэу сэугъэ. Шыным ыбзакъохэм афэдэу бзэкъуитӏу тетыгъ. Ау блэгъозым фэдэу къэгущыӏагъ. Мыятӏонэрэ хьакӏэкъокӏэжым апэрэ хьакӏэкъокӏэжым итетыгъо зэкӏэ иӏоу ащыпашъхьэ ӏоф щишӏагъ. Чӏылъэми чӏылъэм тет цӏыфхэми зэкӏэ апэрэ хьакӏэкъокӏэжэу зиӏуагъэ хужьыгъагъэр аригъэгъэлъэпӏагъ. Ятӏонэрэ хьакӏэкъокӏэжым нэшэнэ гъэшӏэгъонышхохэри къыгъэлъэгъуагъэх. Цӏыфмэ апашъхьэ уашъом къикӏэу машъо чӏылъэм къыщыригъэхыгъ. Апэрэ хьакӏэкъокӏэжым ыпашъхьэ нэшэнэ гъэшӏэгъонышхохэр къыгъэлъэгъонхэу ятӏонэрэ хьакӏэкъокӏэжыр фит зэрэхъугъэм пае дунаим тет цӏыфхэр дихьыхыгъэх. Апэрэ хьакӏэкъокӏэжыр сэшхо уӏагъэ зытелъэу ау щытми пстэугъэр агъэлъэпӏэным пае ятӏонэрэ хьакӏэкъокӏэжым дунаим тет цӏыфхэм шъо теплъэ фаригъэшӏыгъ. Апэрэ хьакӏэкъокӏэжым шъо теплъэ псэ хилъхьанэу ятӏонэрэ хьакӏэкъокӏэжыр фит хъугъэ. Арэущтэу ашъо теплъэр къэгущыӏагъ ежь зыгъэлъэпӏэнэу зымыдэхэрэри аукӏынхэу ашъо теплъэм унашъо ышӏыгъ. Ятӏонэрэ хьакӏэкъокӏэжым цӏыф пстэуми цӏыкӏуми инми байми тхьамыкӏэми шъхьафитми пшылӏми аӏэджабгъохэм ианатэхэм тамыгъэ атрарыгъэдзагъ. Атамыгъэр темыдзагъэмэ зыми ышхэнэу ыкӏи къыщэфынэу фитыгъэп. Атамыгъэм хьакӏэкъокӏэжым ыцӏэ е ыцӏэ ипшагъэ итыгъ. Цӏыфмэ зэхэсыкӏыныгъэ ярэ. Ушыныгъэ зиӏэм хьакӏэкъокӏэжым ипшагъэ ярэлъыт. Сыда пӏомэ зы цӏыфым ипшагъэ джары. Апшагъэр шъихрэ тӏокӏищрэ хырэ мэхъу.